the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Ja taas on sunnuntai-ilta, mikä tarkoittaa ainakin meidän osaltamme sitä, että on aika kerääntyä puhujain kulmaan puhumaan erilaisista aiheista ja ihmeistä. Ja meillä on tänään tuplajuhlat, nimittäin tämä on 30. lähetys. Ja myöskin täsmälleen, prikulleen, päivälleen ja hetkelleen vuosi siitä, kun aloitimme viime vuoden vappuaattona. Ja nythän on taas, no nyt ei ole vappuaatto, mutta me julkaistaan vappuaattona, joten täällä on sitä juhlistamassa ihmisiä paljon. Jotkut ihmiset, jotkut vakiovieraat on priorisoinut jotenkin kummallisesti elämäänsä ja eivät ole tulleet paikalle. Esimerkiksi Juha eli Kalatalous Jussi ei ole paikalla, eikä ole Pörni paikalla, eikä ole Janikaan paikalla näistä tutuista. Mutta vieläkin kummallisemmin elämänsä on priorisoinut sellaiset ihmiset, jotka on paikalla. Niin kuin esimerkiksi pitkästä aikaa Hessu. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Herra jestas, onnea. 30 vuotta ja ei kun jaksoa ja yksi vuosi siinä sitten kun aloitettiin. Sima oli suussa ja sokeria nenässä, kun homma lähti käyntiin. Näinhän se oli ja siitä hetkestä, niin kuin tuossa 5 jaksoa takaperinkin pohdiskeltiin, niin on ohjelma kehittynyt, muuttunut ja no, sille on tapahtunut kaikkea. Kyllä joo, se on edukseen ehkä kehittynyt jopa, että se on ihan mielenkiintoista. Puhujan kulmasta on tullut Suomen teknologiayhteiskunnan merkittävä vaikuttaja. Ai, no sovitaan niin. Tai jotain. No pitäähän sitä juhlapuheessa aina jotakin vähän ehkä. No sitten tuolta toisesta puolelta Suomea meillä on risto.kurppa.org, oliko se niin? .fi. En minä mikään organisaatio okay. Ole. No ei ole Dvorakkaan, mutta on silläkin Dvorak.org. Nykyään on muotia olla Dvorak. Ei, nykyään on muotia olla org. Ei nykyään ole sen enempää muotia olla Dvorak kuin aikaisemminkaan, mutta siis org on muotia. Niin, onnea puhujan kulmalle tästä pitkästä urasta ja toivottavasti mikrofonit pysyvät ehjänä tulevaisuudessakin. Ja onnea tietysti myös Riston henkilökohtaiselle saavutukselle, joka yksin henkilökohtaisesti viime viikolla tai toissa viikolla julkaisi uuden Ubuntu-version, joten... No siinä oli muutama muukin tyyppi sitä tekemässä, mutta kiitos. No puhutaan siitä kohta lisää, nimittäin meillä on myöskin Kanadan kirjeenvaihtajamme, joka ei kylläkään enää ole Kanadassa, mutta ei se estä häntä edelleen olemasta Kanadan kirjeenvaihtajamme. Herkino silmä Juha Niemi, hyvää päivää. Hyvää iltaa ja onneksi olkoon myös minun puolesta ohjelmalle vuoden taipaleista. Kyllä ja puhutaan Ubuntusta kohta tietysti hieman lisää. Mitä siellä tapahtuu, kun kuuluu mielenkiintoisia ääniä? Minä täällä itse asiassa vähän yritän säätää systeemeitä, kun jäin tuolista ja kuulokkeen piuhasta kiinni ja sitten tuli studiovierasta tänne studioon. Ja aha, no tämähän on hyvä aika esitellä studiovieraamme. Joo, se riisuu tuossa just takkia. Täällä on nimittäin äärimmäinen katastrofilähetys alkamassa ja sano Jaakko jotain, sä et kuule mitään. Hyvää päivää. No niin, täällä on satelliitin korjaus, miss J saapui Hessun kahvilan studioille ja tomuutamme juuri sohvia täällä parasta aikaa. Meillähän alkaa live-lähetys noin puolen tunnin päästä. Joo, ja senpä takia Hessu varmaan joutuu poistumaan kesken kaiken harmillisesti. Tästä täytyy nyt pohtia tätä tulevaisuudessa, että varsinkin jos Hessua kiinnostaa enemmänkin osallistua tähän, niin täytyy ehkä vähän sumplia paremmin nämä äänitysaikataulut, että pääset sitten joo, tännekin. Tämä on ollut pikkusen onkelmallista, kun tuo live-lähetys tulee tuossa 8:00 ja te aloitatte 7:00, niin niinpä. Ei oikein pystynyt tulemaan mukaan. Niin kuin nytkin kuuluu, niin tässä Voi että kun te näkisitte, meidän täytyy ottaa tässä seuraavassa alkavassa ohjelmassa esiteltävällä N95-puhelimella varmaan kohta kuvaa, niin kun te näkisitte, kuinka paljon täällä on teknologiaa, kuinka paljon täällä on itse asiassa 3 Macintosh-tietokonetta ja pari PC:tä ja täällä on rautaa, niin kuin äänirautaa ihan helvetisti, ja johtoja menee sinne ja tänne, ja me ei saada yhdet kuuntelut tästä. Että lehmä. Niin, ja hei, sitten tietysti meillä on tää. Mä haluan laulaa teille, että hyvää joulua kaikille. Mutta tästähän tulee kohtaa äärimmäinen katastrofi lähes. Mikä toi oli? Ne oli mun avaimet. Eiku hei, jii, sä saat kuuntelun tuolta. Sori, tuolta noin, työnnä tonne se piu. Okei, tämä on taas sitä kuolematonta podcast-sisältöä, mitä on tässä ohjelmassa totuttu kuulemaan kautta aikaa. Mutta se voi olla kuin helvetin iso. Sori, anteeksi, mä en pysty nimittäin vaimentamaan mun mikrofonia, ja sen takia mun pitää puhua jatkuvasti. Puhu jatkuvasti vaan sillä aikaa. Sehän on puhujain kulman idea, että puhutaan jatkuvasti, ei sitä muuten kukaan. Antakaa mäkin huida, mäkin on kännissä. Toi mies haisee viinalle, se on harjoitellut vappua ilmeisesti pari päivää. Ai, voi että. Mutta hei, niin, anteeksi, ja onnea vielä kerran tosiaan puhujain kulmalle, ja jatketaan vaan. Risto oli sanomassa jotain, kunnes me ruvettiin meuhkaamaan tätä. En kyllä muista olleni sanomassa jotain, että Henrik on ihan mennä vaan aiheesta. Okei, no minä onnittelen myöskin Applea, joka on vaihteeksi haastettu oikeuteen. Jokuhan on saattanut kuulla joskus aikaisemminkin, että näin on joskus käynyt. Tällä kertaa kyseessä on hyvin hämärä tapaus, nimittäin tällainen yritys, joka on perustettu vaan patenttien ostamiseen ja patenttien niin kuin puolustamiseen. Näitä on joitakin tällaisia yrityksiä, joiden bisnesmalli on se, että ne ostaa patentteja ja sitten haastaa ihmisiä oikeuteen, että ne saa niistä rahaa, lisensioi niitä sitten eteenpäin. Niin on nyt sitten Applen haastanut oikeuteen välilehtien käytöstä. Tämä on siitä mun mielestä koominen, että aprilipilahan oliko Slashdotissa silloin ensimmäinen tätä kuuta, vai viime kuuta, tätä kuuta, kun se oli täynnä aprilipiloja, niin yksi oli semmoinen, että Mozilla Foundation olisi haastanut Microsoftin oikeuteen siinä, kun IE7:ssä on välilehtiä, mutta nyt on käynyt ihan oikeasti näin, että Apple kaikista mahdollisista on haastettu oikeuteen välilehtien käytöstä, mikä on mielestä aika hämärää, kun ne on aika yleisessä käytössä. Siis tää on nyt taas tyypillistä Amerikka-meininkiä. Niin. Onko tällä hetkellä siis ne NS-välilehtien patenttioikeudet tällä firmalla? Joo, ne on tällä firmalla. Ja siis tää patentti alun perin tulee, täällä oli kyllä ihan vuosiluvutkin, vuodelta 1987, eli 20 vuotta vanha patentti, jonka on Xerox tehnyt. Ja Xeroxhan nyt on, sehän on aika pitkälle vastuussa siitä, millaisia tietokoneet nykyään on. Nehän ne joka kertaa nämä graafiset käyttöliittymät ja hiiret ja kaikki tämmöiset otti käyttöön. Että siinä mielessä Xeroxilla on varmaan koko läjä kaikenlaisia patentteja, jotka on silleen enemmän tai vähemmän unohdettu, mutta nyt tämmöinen firma on jostain saanut sitten. Ei kun perkele ensimmäkin sitä. Näistä välilehdestä, kun tuli juttua, niin mä henkilökohtaisesti olen riemunut hirveästi, kun löysin Firefoxiin vihdoin semmoisen pluginin, joka rivittää välilehdet. Kun niitä on 30 auki, niin se on aika hankala selailla niitä. Joo, siitä on ollut puhetta. Mä oon kuullut jossain aikaisemminkin puhuvan. Ootko myöskin kokeillut sitä isoa legendaarista, mistä tuolla CNetin podcasteissa on kehuttu tätä, että kun saa Firefoxin toimimaan Firefoxissa ja niin edespäin. Ootko kokeiltu, mutta okay. En sitä hirveästi löytänyt hyötykäyttöä. Mutta no ei siinä varmaan ole tarkoituskaan kauheasti hyötykäyttöä niin löytää. Ja jossain foorumilla joku valitti, että miksei tämä toimi Explorerissa. Että sekin on ihan mielenkiintoinen. Niin, en tiedä. Niin, ja joku oli antanut siihen vielä ihan niin järkevän selityksen, koska Explorer ei tue jotain tiettyjä kutsuja. Niin. No eipä tietenkään, jos on jotain Firefox-kutsuja. Niin. Niin. Vaikka tietysti minulla on kädessäni N95-puhelin. Avasin juuri laatikon. Käynnistämme myös Windows Vistalla varustettua tablet-PCtä täällä. Pieni okay. Väliäkkätieto vaan tässä samalla. Bravo. onko uploadien paikka vai onko suruvalittelujen paikka? Mitä sanoo Risto Kurppa? Mitä onko? Te hei, Windows sanoo siirrytään horrostilaan. No niin. Eikös Windows semmosessa ole ollut jo viimeiset? No joo. Siis Microsoft. Joo, mutta tota niin, joo, anteeksi häiriö. Äärimmäinen katastrofilähetys täällä valmistuu. Tässä on myös webkamera tässä tota niin tietokoneessa. On tossa ylärennys, kato, tsiikaa tossa. Anteeksi, kun me häiritään tätä järkevää keskustelua täällä, mutta ei pysty, nyt ei pysty mihinkään muuhun kuin sanomaan, että minä en ymmärrä tuota välilehti kiistaa alkuunkaan. Ja se on siitä vähän ihmeellinen, että minkä takia Apple? Niin just, ihan hanurista. Koska sopivan puolueet on tämmöinen kohde. Mutta se on, niin, jos lukee mitä tämä patentti sisältää, niin itse asiassa voi noin Windowsin XP:n ainakin, ja kyllä Vistankin käyttämät nämä välilehdet, niin ne on hyvin paljon enemmän niitä, minkälaiseksi nuo sen kuvailee tässä patentissa, että siellähän on ihan selkeä se semmoinen mapeista tuttu välilehtisysteemi. Applella ei ole ihan suoraan semmoinen ainakaan monessa paikassa. Ja siellä joku avaa kännykkä. Ei kun, tiedättekö mitä? Se nyt se 95 lähti käyntiin, mutta Windows Vista, tämmöinen tablet PC, HP Pavilion Entertainment PC, jota yritimme käynnistää, niin se kaatui käynnistettäessä. Älä ihmeessä! Ja se oli menossa horrostilaan. Se ymmärti varmaan väärin tuon meidän napinpainoksi. Me haluttiin herättää se sieltä, mutta se halusi mennä takaisin sinne, ja sitten se ei enää mennyt mihinkään. Me piti irrottaa akku, ja nyt me yritämme käynnistää uudestaan tätä. Hidas heräjä. Kuulostaa ihan mun maanantai-aamun herätykseltä. Windowsin sulkeutuminen ei onnistunut. Jos tämä johtui siitä, että järjestelmä ei vastaa, tai jos järjestelmä suljettiin tietojen suojelemisen vuoksi, voit ehkä palauttaa järjestelmän valitsemalla jonkin vikasietotilan. No niin. Kuulostaa ihan mielenkiintoisilta. Kuulostaa ihan mielenkiintoisilta laitteilta, mutta musta tuntuu, että te käsittelette niitä Hessun kahvilassa, niin ei tässä sen enempää. Joo, sori. Tämä oli vaan pieni välittämällä niin anekdoti. Ihan vapaasti. Eli kevennys. Mutta mites muuten Hessu, kun sä oot näitä videopodcasteista puhunut, videopodcast-meiningistä, niin ootko sä tutustunut näihin, kun kovasti, jaha, tuolta nyt joku haluaa mukaan. Kyytiin. Joo, niin, siis, nyt mä unohdin. Niin, oot sä huomannut näistä Sonyn hyvinkin kohtuuhintaisista HD-kameroista, eikö sun tuollaisena teknologiafriikkinä pitäisi olla heti niin kuin HD-meiningillä tässä kyllä, mukana? Kyllä, kyllä. Mä oon keskittynyt katsomaan tuota HC-ta, mutta tota niin, mutta eikö siis joo, kyllä toi HD on tässä niin, kuin niin sanotusti kielen päällä ollut pitkään. Ja tota, en ole nyt näitä Sonyn kameroita, en ole katsellut. En nyt ihan tarkkaan tiedä, mistä malleista puhut, mutta tiedän, että niiden hinnat on nyt tullut yhdellä sun toisella merkillä alaspäin. Ja kyllä niin kuin high definition kuva on kyllä sitä, mihinkä tulisi pyrkiä, että se on kyllä hieno, nyt kun vielä saataisiin se. Nyt tulee lisää porukkaa, jos Skype kaatuu, niin tiedätte miksi. Kyllä. At the conference... Pimpeli, pompeli, voi että! Pysyks tää pystyssä? Hehehe. Terve Pauli. Moi. Ei pysy pystyssä, mutta kukaan enää kuulee eikä pysty puhumaan. Ei, kyllä se kuuluu. Kuuluu vähän hiljaa. Terve. Kuuluukos nyt? No nyt kuuluu. Kappas. Täällä on vähän hysteerinen meininki, kun... Täällä on siis Hessu, joka valmistautuu omaan ohjelmaansa tässä ohjelmassa, joka näin jälkiviisaana voin ehkä sanoa, että se ei ehkä ollut niin hyvä idea kuin mä alunperin ajattelin. mutta ei, kun pitihän mun tulla Herran Jumala syntymäpäivien kunniaksi. Minähän olen toinen totta isä. Kai, ja totta kai arvostamme sitä, mutta tosiaan näitä aikatauluja ehkä täytyy pohtia tässä enemmän sitten. Ei tässä nyt mielellään. Ei ruveta nyt pohtimaan sitä. Mutta pauli.nieminen.biz on saapunut paikalle. Terve vaan. Heipä hei vaan. Kuulosti tuollaiselta hyvin aralta heipä hei, silleen, että olikohan tämä ihan hyvä idea nyt tulla tänne tällä kertaa. Ensi vaikutelma. Mutta siis oltiin justiinsa puhumassa siitä, kuinka Hessu ostaa HD-kameran videopodcastinsa. Ensi viikolla. Ensi viikolla. Eikö ne ole aika kalliita? Ei, kun siitä justiin se puhutaan, että Sonilta on tullut 3 uutta mallia. HDR SR5, HDR CX7 ja HDR SR7, joiden hinnat menee $1,100 $1,400. Että nämähän on ihan tällaisia prosumer-hintoja, että ei tietokonetta tuohon hintaan saa. Ja mitä sä maksoit siitä sinun täysin turhanpäiväisestä N800-laitoksesta? Aivan loistavasta ja erittäin kätevästä laitteesta, joka kantaa nimeä nykymuotoisessa yhteiskunnassa nimeltään N800. Minä maksoin sitä €398. Ai se on niin halpa. Meillä on täällä niitä 2 kappaletta muuten täällä studiossa. Jossain lähetyksessä oli äskettäin sitä turinaa, että se on huono laite. Minä vastustan, se on hyvä laite. Minä olen samaa mieltä. Tulin tänne sitä korjaamaan myös, että niin se on aivan loistava laite. Se on hyvä laite, kokeilkaa. Kokeilkaa riittävän pitkä. Kuka huutaa? Kaikki huutaa. Joku kuuluu kauhean kovaa, mutta meitä on niin monta, että mä tunnistan enää teitä äänestä keskenään. Joo, ei, se on hieno laite täällä, niitä justiinsa näpräillään, niin se on semmoisen 300-400, siinähän se pyörii se hinta. Että... mä luulin, että se on jotain 500-600. Ei, kyllä se on verkkokaupassa 389 ja Nokia omassa kaupassa 399. No itse asiassa se sanoisinko, että se tekee siitä ehkä vähän järkevämmän laitoksen, mutta se on kuitenkin, se on siis, kun sekin, Hessu, aina hehkutat sitä, että kun pitää olla helppokäyttöinen ja näppärä, niin se nyt ei ollut helppokäyttöinen eikä näppärä. Ainakaan noin niin kuin käyttöliittymältä. Miten sä osut sillä kynänappulalla niihin 3 pikselin kokoisiin nappeihin siellä? Tähän voi, ensinnäkin sit sitä voi ohjata sekä kynällä että sormella. Ja sitten siihen voi vielä liittää Bluetooth-näppäimistenkin. Ei kyllä sä osut niihin. Harjoitusta. Kärsivällisyyttä ja tarkkuutta. No se on siinä tietysti, jos on niin kuin minä, jonka kädet tärisee kroonisesti noin 30 metrin säteellä alkupisteessä, niin se mä ahdistuin sen laitteen kanssa, mutta joo, ehkä sekin nyt oli semmoinen, että ne oli semmoisessa telineessä, telineet oli huomattavan matalia, piti kyykistyä tai kumartua käyttämään niitä ja muuta, että eihän sitä pitkään tullut sählättyä, mutta huomatkaa, että ensivaikutelma on tärkeä. Kun tuotetta on, myydään, joo, ja he eivät myyneet tätä tuotetta minulle edes näin niin kuin konseptina, että onko sitten Nokian vai laitteen vika, niin en tiedä, mutta jonkun vika se on. Niin jo. Ei ainakaan käyttäjän vika. Niin, sanoisin, että näissä tapauksissa, jos minulle myydään laitetta, niin ei voi olla minun vikani, että se ei vakuuta minua. Kiivääntelee kaikkia efektejä tuosta meidän miksauspöydästä tähän teidän puheeseen päälle, että kuulostatte hassulta roboteilta. Mutta niin kuin siis oikeasti se konsepti on hyvä. Se on hyvä ja se on hyvä laite, se on tietokone, se on hämmentävän hyvä laite ollakseen niin pieni. Mua häiritsee tosi kauhean flanger-efekti, joka nyt tuli juuri tähän kohinaan päälle. Mutta niin yritän kerätä itseni ja luuni ja kertoa, että ostakaa N800, se on hyvä laite. Kerron sen myös omassa ohjelmassani. Mielestäni se hinta tuntuu kovalta, vaikka se onkin mukamassa vain 300 nettisalaimesta. Niin, se on aina ei suhteellista. Ei se ole pelkästään nettisalaimesta, vaan se on tietokone. Mä maksoin mun pöytä-PC:stä 300 ja mä veikkaan, että sillä saa paljon enemmän aikaa kuin sinun 300-neuronen 800. Mutta sitä aina 800, sitä on paljon mukavampi kantaa mukaan. Kyllä. En usko. Ette ole kuitenkaan vaan edes kokeillut. Itse sanotte, että pitää olla kokeilla ja vielä tarpeeksi kauan, niin sanon minä, että kokeilkaa tekin tarpeeksi kauan sitten että raahatkaa sitä pöytäkonetta mukananne. Se on totta. Pitää kokeilla, kyllä. Se on totta. Ei voi... hei, nyt niin. Kun olen tässä äänessä, niin pitäisiköhän meidän lähteä? Lähetään vaan. Valitettavasti, mutta joo. Mutta kiitoksia, että pääsitte edes... käväsemään ja ehkä sitten, jos voin saadaan näitä, jos teitä vaan kiinnostaa osallistuminen tai sinua lähinnä kiinnostaa osallistuminen jatkossa, niin hoidetaan asia niin, että se onnistuu. Joo, eiköhän me jotain keksitä. Mä toin tähän taas tuulla. Seuraava, joka käyttää tässä ohjelmassa lehmänkelloa, ei pääse tänne enää koskaan. Mitäs, oliko täällä lehmänkello jossain? No, meillähän on täällä Jyväskylässä laitumella kaiken näköisiä eläimiä kuliskelee olemaan Keski-Suomessa. No, oli meilläkin viimeksi noita rumpu, josta mä en muuten siitä täytyykin sanoa. Se oli muuten pikkusen hämärä. Mä en tiedä yhtään, mistä se tuli, ja itse vieritettiin kaikki Janin niskoille se syy, mutta kyllä se mun raidalla oli, ja mulla ei todellakaan ole hajuakaan, että mistä mun järjestelmästä tuli noita rumpu. Ja ylipäänsä, että vaikka se olisi tullutkin jostain hämärästä ohjelmasta, niin Audio Hijack Pron ei olisi pitänyt ottaa sitä, ellei se ollut peräisin Skypestä. Aivan. No, se oli hämärä tapaus. Ei ole toistunut ainakaan vielä, mutta kiitoksia Hessu, että pääsit paikalle. Kiitoksia. Lyhyestä virsi kaunis ja virrestä lyhyt kaunis, ja virrethän on aina parhaita silloin, kun ne ei ole liian pitkiä, joten... Jees, mennään täällä olla virsiä, niin ei muuta kuin tulkaa jatkoille Hessun kahvilaan. Se alkaa 8:00 livenä Radio Hearissa. Hessulla vauhti päällä. Ja siihen meni Hessu. Nyt päästään noista raivostuttavista, ylipositiivisista, rikkaista teknologiafriikeistä, jotka ostaa ja diggaa kaikkea, mikä eteen sattuu. No joo, ehkä se ei ollut kohteliasta sanoa noin. Anteeksi Hessulle niille, mutta no joo. Eiköhän ne ymmärrä, mistä tämä purkaus oli peräisin ja mistä se johtui. Se johtui tietysti siitä, että minä olen aina oikeassa ja he ovat aina väärässä. Mutta jatketaan aiheilla. Mä en itse asiassa kysynytkään keneltäkään muulta, mutta mä vähän oletan, että teitä muita ei kauheasti nämä HD-kamerat vielä lähtökohtaisesti innosta näin suoraan. Se olisi ihan jees, että saisi edes toimivan tämmöisen normaalin videokameran. Niinhän se on tällä hetkellä. Niinhän se on tuo HD-materiaali. Mä en oikeastaan tiedä, mihin sitä tarvitaan, mutta toisaalta minut tuntien, mä en tiedä oikeastaan, että mihin mitään tarvitaan, joten mä en ole ehkä ensimmäistä koeyleisöä tällekään, mutta niin. Tällaista, kun ajattelee, että mihin käyttöön tällaiset on ajateltu. Haluuko ihmiset mukaan ottaa kotivideonsa HD:nä nykyisin? Ilmeisesti siihen yrittää kannustaa. Saadaan uudet laitteet myytyä. Niin kai se on, että sitten kun ihmiset ottaa niitä kotivideoitakin HD:nä, niin sitten ne haluaa, että täytyyhän tätä pystyä katsomaankin. Ja sitten tulee Blu-rayt ja tulee HD-televisiot, sanoin Blu-ray sen takia, koska Sonin tuotteista on kyse, niin kai sitä pitää sanoa, että ne mielellään näkisivät ihmiset, jotka ostaa näitä kameroita, niin ostavan myös Blu-rayt itselleen. Mutta, no, sen näkee, onhan tämä niin kuin podcastaajalle. Jos on videopodcastaaja haluaa tehdä HD-materiaalia esimerkiksi Apple TV:n myötä tai mihin tahansa muuhunkin systeemiin, niin tämähän on sellainen hinta, että tietysti, no, niin kuin tuossa, mikä tämä on, Naurispajassa sanottiin, että 100 muka on halpa. Eihän se ole halpa, se on paljon rahaa ja ei ole 1100 1400 dollariakaan halpa, mutta niin kuin HD-kamerasta se on kyllä. Sanoko Hessu siis ostavansa sen videopodcastia varten? Ei Hessu semmoista oikeasti osta, vaan niin, sanoin, kun mä... Jos joku oikeastikin tekisi videopodcastia sellaisella, kuka oikeastikin jaksaisi antaa sen ladata niitä vaikka 10 minuuttia HD-kuvaa. No en mä tiedä. Siinä kestäisi ikuisuus. No siis yhteyttä se muuten käyttää? Firewire 800 vai? Jaa. Tää on täältä, tää artikkeli, mistä mä luen, niin tää on Podcasting Newsista, ja he ovat oikein kohteliaasti jättäneet linkit pois näihin itse tuotteiden sivuihin, että mä nopeasti. Mäpä katon tuosta halvimmasta, koska se on, minä teen oikein erillisen Google-haun, niin nämä on, missä näistä on, katos, tossa on joku sonystyle.com, ne varmaan tietää. Katsotaas, features list, 2.1 megapixel Clearvid, 10 kertaa optical, 80 kertaa digital zoom, mutta noin digitaalit zoomithan nyt on. Carl Zeiss linssit. Memory Stick Pro Duo Media Slot. Sinne mahtuu varmaan kokonaista 3 sekuntia HD-kuvaa. Tietysti totta kai ihan kun noi pakataan tehokkaasti, niin onhan esimerkiksi MacBreak ollut pitkään videopodcast, joka tulee 1080p:nä. Eikä ne ole niin, onhan ne isoja ne tiedostot, mutta ei ne nykyajan näille laajakaistoille niin holtittomia, että 100 megaa 10 minuutista sisältöä, suunnilleen sitä luokkaa. Siihen luokkaan ne on pyrkinyt, että niin kun minuutti HD-kuvaa on 10 megaa, niin ei se ole nykypäivän yhteyksillä enää ihan se kohtuutonta. Se on aika hyvä pakkaus. Se on hyvä. No ne käyttää tätä H.264, mikä on justiinsa tarkoitettu tämmöiseen, ja sehän on jossain, missä puhuttiin? Puhuttiinkohan siitä Hessun kahvilassa, että mikä siinä H.264 on, taisi olla, niin siinähän ei ole se niinkään, että se tai vaatii se pakkauskoneeltakin enemmän tehoja, mutta se on myöskin sen purkaminen on prosessorille tosi intensiivistä, että sitä ei kovin vanhalla koneella sitten kattellakaan, vaikka olisi mikä systeemi, mutta katsotaas. One Touch Disk Burn. Onkohan täällä nyt tätä? Ei täällä lueta, että ei siis sanota, että mistä nämä, millä nämä siirtää. Mutta siis ainakin nämä ottaa ilmeisesti suoraan niin kuin DVD:lle ja sitten justiinsa Memory Stick Pro Duolle. Kyllä mielestäni se 100 megaakin kuulostaa vielä suht isolta meidän, kun esimerkiksi tänne nopein nettiliittymä, mitä saa meille, niin 2 megaa. Ja sillä siinä kestää ladata. Kauas siinä menee? Siinä menee 100 megaa. Mitä se oli 2 gigan yhteydellä? Eli se tulee suunnilleen 200 kiloa sekunnissa, sen siirtonopeus. Meillä on niin kuin mekanen liittymä. Siinä tulee yleensä jotain 600 kilotavulla. Eikun siis jotain 60 50-60. Mutta no kestäähän siinä aikaa silleen, mutta mitäs jos sä laitat sen illalla latautumaan, niin sulla on 50 HD-podcastia koneella aamulla. Niin mä yleensä noi on tehnyt, jos on isoja latauksia, että jättää vaan suosiolla latautumaan yöksi. No, niin. Että se ei ole ajateltukaan silleen, että se olisi niin kuin isossa maailmassa sanotaan instant gratification, vaan että sun täytyy hetki odottaa siinä. Sitä, että sä saat sen sisällön. Ja se on. Ja no, tietysti kun yhteyksien nopeudet kasvaa, että nytkään varmasti ei kauhean moni HD-podcast aloita näiden takia, mutta jos ajattelee vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin mä luulen, että jos sä menet pyytämään 2 megan yhteyttä kauppaan, niin siellä nauretaan sulle päin naamaa. Niin mulle ainakin tehtiin kerran, kun mä menin tietokoneliikkeeseen ja kysyin niiltä Windows 95, eikä siitä se ollut edes kauhean kauan 98 julkaisun jälkeen, mutta sen jälkeen olen viisastunut. En ole pyytänyt enää Windows 95. Mutta siis tällaista, että jos on vakavissaan median tuottaja haluaa tehdä korkealaatuista videota, niin siinä sitten, jos haluaa ehdottomasti HD:ta. Se, mikä on, nämä on ensimmäisen sukupolven tuotteita, niin luultavasti tämä on taas silleen, että sä saat jollain normaali resoluutioisella kameralla halvemmalla. Sä saat loppujen lopuksi kuitenkin parempaa kuvaa, koska niissä on sitten paremmat sisuskalut ja paremmat kennot ja linssit ja muut. Että siinä mielessä nämä ei välttämättä ole ihan just tässä vaiheessa järkevin mahdollinen ostos, mutta kuitenkin näähän on aina niin kuin askel siihen suuntaan, että HD tulee näin niin kuin tavallisten ihmisten ulottuville. Noissa kamerassa ilmeisesti toi tallennetaan pakattuna siis. Joo, kyllä varmaan, koska koko pakkaamaton HD:han on jotain ihan järjetöntä, mitä se on. Se on se, paljon se vie. Kyllä mä luulen, että noissa on joku yhteys, että sä saat joku liitäntä. Pakkohan siinä on olla, että sä saat kaapelilla sen suoraan vaikka tietokoneeseen, jolla sä saat sitten johonkin ulkoisen kovalevyyn. Että kyllä mä luulen, että noissa pystyy. Tai mä en ole ihan varma, pystyykö pakkaamatonta signaalia laittamaan, mutta sehän on nythän. Niin. Toi DV-kuvakinhan vie niinku monta gigaa, mitä veksinyt gigaa joltain puolelta tunnilta. Niin paljonko sitten se HD-kuva vie, niin se on ihan mahdottomia, mitä se veisi pakkaamana. Mä en tiedä tosiaan, mitä noi vie ja millaista pakkausta ne käyttää, mutta referenssinä voi tietysti sanoa, että kun nyt on tullut näitä 444, ja mä en nyt mene siihen, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa, mutta se on siis täyttä 1080p, eli pikseliä, tavaraa, eli täyttä HD:tä pakkaamattomana parhaalla mahdollisella laadulla ja niin edespäin, niin se vie 1,5 gigaa sekunnissa, että se ottaa vaan sen kuvan. Siihen sitten ääni vielä päälle haluttaessa. Että kyllähän nuo vaatii pikkuisia kovalevyriviä, että ne pystyy ylipäänsä tallentamaan sitä niin nopeasti. Aivan, mä just kanssa mietin, että tulevaisuudessa sitten täällä on pöydällä kauhean rivi kovalevyjä ulkoisia. Ja toisaalta sitten tulevaisuudessakin... No on isompia tietenkin niin, kovalevyjä. Ja niiden kirjoitusnopeudet on suurempia ja niin. Näin edespäin. Ja Flash-kovalevyt on tulossa myös. Niin, nehän on tulossa nyt kovaa vauhtia. Tässä tänä vuonna ilmeisesti tulee kuluttajahinnoille. Joo, siinä oli jo siinä $1,000,000 läppärissä oli se 128 gigan flash-muisti, mutta se olikin $1,000,000 läppäri. Että. Tietysti siinä hintaa nosti muukin kuin se kovalevy, mutta kuitenkin. Mutta meille ehkä koko maailmalle tavallaan ilosanoma saattaa olla se, että Amerikoissa tehdään jotain järkevää. Mitään internetradio ei kuole ehkä sittenkään. Oletteko te seuranneet tätä internetradiotilannetta sen enempää? No ei juurikaan, mutta tämmöistä huhua on kuultu, että siellä joku liikehdintä on vastustamassa tapahtuvia lainsäädöksiä vai mitä siellä säätää. Joo, ja nyt tämä vastustus on ollut niin voimakasta, että nyt on tullut tämmöinen vasta lakiehdotus. Internet Radio Equality Act, eli internetradion tasa-arvoisuusehdotus. Mä en tiedä ihan tarkkaan, miten tuo pitää korrektisti kääntää, mutta kuitenkin kun se jo hyväksyttiin se laki, joka olisi tehnyt tämän uuden royalty-systeemin, joka olisi käytännössä tehnyt internetradion toiminnan Yhdysvalloissa mahdottomaksi. Niin tämä olisi sitten toinen lakiehdotus, joka kumoaa sen edellisen lain ja homma pysyisi ihan samanlaisena. Että mitä, jos tämä menee läpi, niin mitä järkeä koko touhussa oli, sitä en tiedä, mutta toivotaan, että menee läpi, että voidaan kuunnella nettiradioita vastakin. Ainakin mä kuuntelen aika paljon nettiradioita nykyisin tuolta, missä soitetaan jotain vähän järkevämpää musiikkia. Syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus, kyllä. Ei kommentteja. Joo, en ole kuunnellut kauheasti nettiradioita. Nyt hoksasin tuolla, kun olin tuolla Kanadan maalla, niin siellä kuului yksi hyvä radiokanava ja siellä näytti tulevan myös nettiradiona. Että tuota, no niin, siitä sitten. Sitä voi... olen kuunnellut. Mutta sitähän sä pystyt kuuntelemaan nyt, vaikka sä oot Kanadan kirjeenvaihtaja Kanadan ulkopuolelta. Aivan. Että siinä mielessä sekin. No mutta se on, no joo, kanadalainen nettiradiohan tietysti jatkuu, tehtiin Yhdysvalloissa mitä tahansa lakeja, että siinä mielessä. Nykyään ei oikein ole tämmöisiä radiokanavia, niin ei mitään, mistä tulisi kunnollista musiikkia, niin melkein ainoa vaihtoehto on tosiaan nettiradioiden kuuntelu. Näinhän se on. Vaikka mulla menee kyllä. On mennyt podcast-linjalle aika pitkälti, mutta jos mä haluan kuunnella musiikkisisältöä, niin sitten se on nettiradio, koska musiikkipodcasteja mä en tilaa oikeastaan ollenkaan. Että siinä mielessä. Niin. Mutta toivotaan parasta, että... Vielä ei taida olla niin kuin tämmöisen teoston alaisen musiikin soittaminen podcasteissa vieläkään mahdollista. Niin on mahdollista, mutta... Se joutuu maksamaan. Se on aika paljon. Se on kallista. Ja no, Suomessahan tietysti tämä tilanne on ollut jo pitkään sellainen, että onhan meillä Radio Helsinki striimaa nettiin. Tuommoiset, mutta se on niin kallista, että kovinkaan moni ei siihen lähde. Esimerkiksi Yle ei ole sen takia. Onko muuten sille podcast-rintamalle tulossa mitään, onko näköpiirissä mitään muutoksia tuohon, että saisi soittaa musiikkia niin kuin muutakin kuin tuota, siis mitä tämä, niin aivan. Siis onhan se mahdollista, koko ajan voi... Onko se mukaan mahdollista? Onhan se mahdollista, mä voin koska tahansa ottaa tuosta hyllystä levyn ja... Mutta siihenkö on tullut sitten tariffit tai maksut? Ei erikseen siihen, mutta Hessu taisi puhua siitä joku aika sitten tuossa ohjelmassaan, että siihen menee sitten, mä en muista minkä mukaan, se sovelletaan sitten jonkun toisen mukaan, joka tarkoittaa, että sä maksat ensin jonkun, mä en muista mikä se oli, joku könttisumma siitä, että sä ylipäänsä laitat sen, sit sä vielä maksat toisen könttisumman niin kuin per lataus, ja se tulee kalliiksi aika nopeasti. Että. Ei kun tuossa mainitsit tuon Radio Helsingin, niin eihän Radio Helsinginkään podcasteissa ole musiikkia. Että. Joo, niissä podcasteissa on, mutta ne siis striimaa sitä niin radiolähetystään. Mutta joo, ei kaupallista. Ja niitä on justiinsa sen kalleuden takia, niitähän on Jenkeissäkin hirveän vähän. Että NPR:llä on se, mikä se oli se niiden podcast, joka turvasee ihan äänilevy musiikkia. Mä en tiedä, mikä niilläkin on. Ne pyytää sitä aina erikseen levyyhtiöltä luvan, että saako näin tehdä. Että ne saattaa sitten mennä jonkun erityisjärjestelyn mukaan. Ja siitäkin puhuttiin silloin Hessun kahvilassa. Mä lähetin sinne silloin kun se puhui näistä rojalteista, että mikä tilanne on, jos artisti antaa luvan käyttää. Mutta se on teoston alainen. Ja se on sitten vähän... Se on vähän... Ei pelkästään kaksi, vaan se on hyvin monipiippunenkin juttu, että miten toisen jälkeen menee. Mutta mä olen soittanut esimerkiksi podpäivässä musiikkia, joka on teoston alasta, johon on artisti sanonut, että joo, käytä. Koska Suomessa tosiaan tekijänoikeusrikos on asianomistajien rikos, ja jos se artisti ei haasta mua oikeuteen siitä, että se... kappale on soinut mun podcastissa, niin ei kukaan muukaan asialle voi mitään, teosto ei voi lähteä mun perään siitä. Mutta siinä on se, että sitten tämä artisti on rikkonut sopimustaan teoston kanssa, joka ei salli sopimusten tekemistä ohi niiden sopimuskäytännön, joka sitten taas kieltää tämmöisen. Että kuten sanottu, monimutkainen asia. Kyllä. Ilmeisesti jotakin selvennyksiä tähän olisi hyvä tulla, mutta ilmeisesti podcastaminen Suomessa on sen verran marginaalista, että ei ne päättäjät tuolla ole kauhean kiinnostuneita tekemään mitään. Joo, ei tällä hetkellä, että se vaatisi sitten, että joku iso profiilikas juttu lähtisi siihen liikkeelle. Että esimerkiksi Yle sanoisi, että ei, kun mehän laitetaan tällainen podcast, jossa soitetaan äänilevymusiikkia, ja sanokaa nyt joku hinta tälle hommalle. Sittenhän asiat rupesi tapahtumaan nykyisin, mutta jos mä sanoin, että joo, mä oon Radio Koski Suomesta, ja saisinko mä soittaa yhden biisin, niin ei ne varmaan olisi kauhean kiinnostuneita ruveta tekemään uutta lakia sen takia, että Henri Kanttonen Radio Koski Suomesta haluaa soittaa yhden biisin. Tämä on sitten Lex Anttonen. No niin, se on sitten. Siihen asemaan en ole vielä päässyt. Ei ole kryptoniittia eikä muutakaan. En tiedä, puhutaanko me enää samasta asiasta, mutta... Ei välitetä mitään siitä, vaan välitetään siitä, että Sony avaa... Mikäs tämä oli tämä palvelu? Aivio. Eue. Vio. Beta. Palvelun. Ja tämä on siis YouTube-vastaava palvelu, jälleen yksi. Mutta se on ihan mielenkiintoista, että Sony lähtee tämmöistä tekemään. Ja Sonyhan on myöskin suuri sisällöntuottaja, että mä en sitten tiedä, laittaako ne sinne omaa sisältöä ja mitä muutakin. Muutakaan tähän. Tässä on vielä se, että tässä on se hankaluus tässä vaiheessa, että nämä sivut on pelkästään japaniksi, joka saattaa keskiverto suomalaisille kuluttajille aiheuttaa ongelmia tämän palvelun sisäistämisessä, mutta kyllähän sielläkin voi pyöriä ja katsoa, että onko täällä mitään mielenkiintoista. Tällä hetkellä, kun mä menen tänne sivulle, niin se ei lataudu. Sama homma, joo. Nyt se latautuu. Se on näköjään vaan vähän hidas. Japaniahan täällä on, että joo. Se tietysti saa arvata, että mitä nappia painaa, mutta... Niin, sivulla ei Mäkkäseltä ainakaan näytä olevan mitään... Ne on tuo oikeassa alakulmassa sen tämä Sonyn logo, että jonkunlainen linkki Sony löytyy ihan tästä sivultakin. Ja niin, tässä ilmeisesti on siis sama idea kuin YouTubessa, että käyttäjät saa latailla, mutta tietysti, että jos Sony rupeaa omaa materiaalia työntämään tuonne, niin sieltähän voi löytää ihan mitä vaan. Niin. No, tämä on hyvin vaikeaa saada tästä mitään selvää, koska tämä on tosiaan, tämä on hieman vaikea sisäistää tämä japaninkielinen. Mutta mielenkiintoista on, että vaikka on japaninkielinen palvelu, niin sillä on englanninkielinen nimi ja sillä on englanninkielinen slogan. Tässä näköjään menee joku mainosvideo tässä, missä joku äijä iloisesti yllättäen Sonyn videokameralla kuvaa jotain ja laittaa sen sitten iloisesti tänne Sonyn palveluun. Mutta se on siis iVio. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Sony on iso voima, että mielenkiinnolla kuunnellaan, että mitä siellä tapahtuu ja mikä siellä on meininki. Että se voi aiheuttaa kyllä ryppyjä tähän. Muuten tästä tuli mieleen liittyen siihen. Juusthan oli, tai on edelleen tämä striimaava palvelu. Kaikki varmaan tuntee Juustin. Ei asentunut Linuxiin binelle. Ja se on muuten, musta tuntuu, että... Juust. Siitä oli hirveästi meteliä siinä yhdessä vaiheessa. Kaikki halusi Juust-invaitteja, kaikki halusi Juustia. Juust oli niinku se seuraava iso homma. Nyt kukaan ei puhu Juustista. Mitä tapahtui Juustille? Joo, mä kokeilin sitä just, oliko viime viikolla. Ja ei siellä oikein ollut mitään. se ongelma ehkä vähän siinä on. Siis mä sain jo muutama viikko sitten... Just invite, mutta niille ei ole Mac-versiota, niin mun on täytynyt odottaa sitä, että mä pääsen tuonne äiteen perheen luokse kokeilemaan, kun niillä on PC, joka on kiinni netissä. Minä en PC:tä uskalla nettiin laittaa en alkuunkaan, joten se on tuolla turvallisesti internetin tavoittamattomissa sekonen, niin mä en ole voinut senkään takia sitä koittaa, kun Mac-versio niillä on siis, mutta se on vaan Intel-pohjaisille Mäkeille ja sehän ei tällä potki, mutta... Ja sitten mä sain 3 kutsuakin ja mä ajattelin, että no mä pistän parin paikkaan 3 kutsua. Että mulla on 3 kutsua, niin varmaan ne menee 3 sekunnissa, mutta tähän mennessä 1 on vähän tiedustellut, että josko kenties saisi sellaisen. Että se on ehkä vähän siinä, sitähän pohdiskeltiin silloin, kun tää niiden markkinointikikkailu oli tavallaan sitä beta-ohjelma, johon pääsi vaan todella harvat. Sillä tavalla... luotiin sitä, että kaikki haluu sinne. Ja se oli jotenkin hieno juttu, että on just invite ja pääsee sinne ylipäänsä kokeilemaan sitä. Niin, mutta ehkä ne... Niin, sanoo. Niin, web 2 meininki on ehkä vähän se, että pistää aika beta-testaukseen ja ehkä myöhemmin julkaistaan sitten virallinen versio, kuten Gmaili teki, mutta liekö sitten, että just ei ottanut riittävästi ilmaa alle ja... No kun musta tuntuu siitä, niin ne vei sen liian pitkälle, koska niitä oli niin järjettömän vaikea saada silloin niitä invaitteja, että ihmiset ajatteli, että jaa, no jos ei kiinnosta, niin ei sitten. Mitä me tämmöisen palvelun perään, että kiitos ja näkemiin. Niin, Gmailla oli hyvä, että pystyi suoraan lähettämään toiselle kutsun, vaikka niitäkin oli rajattu määrä siinä vaiheessa, kun itse liityin, niin huomasin vain jossain vaiheessa, että kutsu oli 100. Joo. Eli sitä ei kyllä voi enää sanoa niin kuin rajatuksi määräksi. Niinhän se oli. Ja mulla oli loppuvaiheessa mulla oli niistä 100 vielä 95 jäljellä, koska kaikilla oli jo Gmail-kutsut, ketkä sen ylipäänsä halusivat. Mutta hetkinen, mä tuossa kun tuolta lentelimme tänne kotiin, niin jostakin lentokentältä lentokoneesta tarttu käteen Herald Tribune-lehti, ja siinä oli joku juttu Juustista, että se oli tehnyt jotain sopimuksia joidenkin isojen nimien, Microsoftia ainakin oli, ja jotain muitakin. Jotakin, en jostain syystä minun jutun lukeminen keskeytyi siinä, taisi tuo tyttö tulla jotakin siinä häiritsemään minua, niin en muista tarkasti ottaa, mutta kyllä sitä oli juttua juurikin perjantaipäivän lehdissä siinä. Että Joo, ja siis en mäkään ole missään nimessä kirjoittamassa Juustia pois kartalta, koska sehän on lähtemässä, nehän on tehnyt isoja sopimuksia Viacomin kanssa ja aivan muidenkin studioiden. Aivan siinä mainittiin se ainakin niin, että onhan niillä tulossa tapausta, mutta tavallaan kun niillä oli se hirvittävä mielenkiinto ja hirvittävä tuuli oli purjeissa siinä yhdessä vaiheessa, niin niiden olisi paremmin pitänyt hyödyntää se silloin. Koska nyt ne tavallaan joutuu aloittaa sen uudestaan. Nyt ne on taas aallon pohjalla silleen, että siinä oli hieno tilaisuus tehdä niin ankaraa promoamista ja työtä kuin mahdollista, ja se meni sitten siinä ohi. Nyt niiden täytyy tavallaan odottaa uutta aallonharjaa, että ne saa taas hommat eteenpäin. Mutta toivotaan, että sellaista tapahtuu, koska kyllä sanoisinko, että ainakin minä voisin katsoa enemmänkin televisiota internetin kautta, koska se tapahtuu silloin enemmän niin kuin minun ehdoillani. Että se mikä mun mielestä on justiinsa ikävää, minkä takia mulla ei ole televisiota, on se, että sieltä täytyy aina odottaa sitä, että no tuleekohan sieltä ehkä joskus tänään jotain. Sitten sitä jää möllöttämään siihen, että että ei täältä mitään tule, mutta voihan sitä tämmöistäkin katsoa, tämmöistä roskaa, jos semmoista on. No itselleni niin käy harvemmin, mutta se on semmoinen ilmiö, mikä tapahtuu kauhean monille ihmisille, mutta tällaisten internet-tv-palvelujen kautta sitä liikkumavaraa on paljon enemmän, että siinä mielessä se on mun mielestä, se on niin passivoivaa kuin tällaisen perinteisen television katsominen, ja sen takia se on mun mielestä kannatettavampaa. Mullapa no ei ole mitään tuosta Juustista, en ole vielä ehtinyt koittamaan, mutta toi Sonyn YouTube-kopio, niin se sivu meinasi kaataa koko selaimeen, ei pystynyt 5 minuuttiin tekemään yhtään mitään. Oikein ryhdikästi. Mikä selain? Safari. Joo. Vähän vanhemmassa koneessa nyt, mutta kumminkin. Joo. Mikäpä sen hauskempaa. Mutta oliko jollain vielä jotain? Niin, mä voisin tuosta Sonyn palvelusta vielä sanoa, että se voi olla, että ne on, koska se nyt on toiseksi japaninkielinen vaan, niin, ja Japanissa ilmeisesti enemmänkin, niin että olisiko sitten Japanissa tavallista isompi tilaus vielä tällaiselle palvelulle, että No, Japanissa on kuitenkin nuo trendit vähän aina menee eri tavalla. Niin menee, ja japanilaisia on niin paljon, että niin, tuntuu, että siellä menee läpi ihan mikä vaan, että niin. Siellä kyllä riittää kuluttajia jokaisellekin, mutta jotenkin kun se on englanninkielinen sivu ja se on englanninkielinen se slogan siinä, niin kyllä se vähän musta vaikuttaisi niin, siltä. Niin, varmasti että se ne aikoo sen maailmanlaajuisesti. Niin, ja kun kuitenkin on kyseessä Sony. Niin. Niin, se olisi vähän erikoista. Sonylta on tullut itse asiassa viime aikoina yllättävän paljon näitä tällaisia Web 2.0 yritelmiä, kun niille tuli PlayStation 3:een. Mikä tämä oli tämä niiden palvelu siis, joka on Second Life-tyyppinen yhteisö, virtuaalimaailma. Sitten jos jollain vielä olisi PlayStation 3:nenkin, jos joku semmoisen haluaisi, niin vielä parempi, mutta se on ehkä vähän toinen asia. PlayStation 3 ei ole ilmeisesti pärjännyt kauhean hyvin viime aikoina. Kerran nyt tästä melkein ainakin lähes, melkein pelaamisesta lähdettiin puhumaan, niin heittäkää niin kuin analyysiä tämmöistä niin kuin ylipäätään pelaamisesta, että kannattaako pelata PC:llä vai konsolilla, jos niin miksi. Ai kamala. Ei jauheta pitkään tästä, on varmasti hyvä sodan aihe, mutta vähän tämä on tämmöinen kissa vai koira tyyppinen keskustelu, mutta no, Sano sinä ensin, koska sä otit sen esiin. Niin, no ajatuksena on se, että jos pelaa PC:llä ja joutuu hankkimaan Windows ja se nostaa karvat pystyy ensisijaisesti. Mutta tuota, niin, ja se, että jos pelasit konsolilla, niin sitten tietää jo peliä ostaessa, että toimiko vai eikö. Niin äkkiseltä lähtisin ehkä itse mieluummin pelaamaan konsolilla. Mutta niin, en pelaa, niin en tähän niinku syvempiä analyysiä osaa sanoa. Mutta tässä nyt vaan ajankohtaisena on, kun eräs tuttu ihminen tässä on hankkimassa pelikonetta ja tuota, pistää siihen ison summan rahaa, niin sillä summalla saisi ilmeisesti jo pelikonetta ja muutaman pelinkin kylkeen, mutta eihän sillä tiedä samoja asioita tee kuin tietokoneella. Niinpä. Mitenkäs Paul? Enpä oikeastaan ole ikinä pelaillut mitään, että en osaa sanoa yhtään mitään. Okei, no mitenkäs Kanadan kirjeenvaihtajamme? No minähän olen kyllä pelannut, mutta tuota, mä olen perinteisesti ollut PC-miehiä, mutta tuota, mut kyllä mulla tuo PlayStation 2 on ollut jo aika kauan. Että onko Pleikka 2:n pelit edelleen niin kuin hienoja, kilpailukykyisiä ja komeita? No ei kai ne silleen, mä nyt olen lähinnä jalkapalloa pelannut siinä nyt viimeiset vuodet. Että joo. Että ei se jalkapallo nyt kuitenkaan niin siinä nyt ei se grafiikka nyt niin tärkeä ole, mutta millä siellä on ehkä. Että joo. Mutta näissä uusissa konsolissa on tosissaan niin iso myös se, että niitä kaikkia ominaisuuksia ei vielä osata hyödyntää, että jos niissä on ziljonna prosessoria, erilaisia käsittelyväyliä kuville ja äänille ja värinnälle ja vaikka mille, niin tuota täydellistä tai niinku täysin niitä pystytään hyödyntämään vasta niinku vuosien päästä. Mm. Suuri ero kai siinä nyt on se, että tuota, jos ajattelee, että PC:llä nyt edelleen taitaa kaikki strategia ja vähänkin tuommoiset taktisemmat pelit olla ainoastaan PC:llä. Että joo. Ja se on, sitä ehkä minä voin jatkaa samalla ajatuksella, että se minkä takia mä omistan konsolin, mä omistan alkuperäisen PlayStationin, mutta sain sen ilmaiseksi kerran hyvin vanhentuneena, mikä on ihan hauska laitos, mutta mä pidän PC:llä tai tietokoneella, on Macillekin pelejä ja on Linuxillekin itse asiassa pelejä. Että ei siinä mitään. Niin. Se, mistä mä pidän PC:llä tai tietokoneella millä tahansa pelaamisessa, niin on se, että siinä on näppäimistö, joka antaa huomattavan näppäimistö. Ja hiiri käyttöliittymä antaa niin paljon enemmän mahdollisuuksia kuin tämmöinen perinteinen konsoliohjain. Että sillä pystyy niin tekemään. Ja mäkin kun on nimenomaan simulaattorifriikki, tahkoon lentosimulaattoria aika epäterveissä mittasuhteissa, niin nehän ei toimisi konsolilla ei sitten ensinkään, koska siinä on niinku kaikki näppäimet käytetty moneen kertaan eri yhdistelmillä ja muulla tavalla, että ei siitä tulisi mitään. Niin, aivan joo. Mä sitä just mielisin kysyä, että onko niinku pelaamisen miellyttävyys, niin itse niinku luulisin, että jotain pelejä on paljon mukavia pelata jollain tämmöisen konsolin ohjaimella kuin näppäimistöllä, mutta tuota, en tiedä sitten, onko esimerkiksi tämä Optimus-näppäimistö sitten kuin. Sä yrität selkeästi viedä keskustelua Optimus-näppäimistöön. Ei pidä paikkaa. Mutta ennen kuin mä puhun Optimus-näppäimistöstä enemmän, niin sanon vielä semmoisenkin seikan, että siinä on se, että se mikä siinä on, niin on se, että konsolipelit kyllä voi siirtää PC:lle, mutta PC-pelit, varsinkin tämmöiset, jotka oikeasti vaatii sitä näppäimistöä, just se, jotkut monimutkaiset strategiapelit tai simulaattorit tai mitkä tahansa, mitkä tarvii niin paljon tällaista, niin ne ei siirry, ei millään ilveellä tonne konsoleille, että kyllä tietokoneellekin voi hankkia sellaisen pädiohjaimen. Mutta eikö myös konsoleihin saa näppäimistöä? No se riippuu tietysti konsolista, mutta saa aika, ainakin tuolle Pleikkari 2:lle saa, mutta tuota, siinä mä joskus sitä tutkein asiaa ja siinä on semmoinen, että monet pelit ei sitä tue sitä. Että niin just. Niin se kun ei ole semmoinen oletusarvoinen lisäosa, niin no täytyy sanoa, että yksi, mitä mä ihan oikeasti harkitsin hankkimista, oli Wii, koska Wiissä on, siinä on syy, minkä takia se on konsoli, eikä se ole tietokoneelle. Siinä on niin eri se koko lähtökohta siihen ja se oli mun mielestä koska mut sit mun pitäisi hommata televisiokin ja sitten sille pitäisi löytää paikka ja kauhean vaikeet. Mm. Että kyllä mä oon ennen mieluummin niin kuin tietokoneella teen, koska tietokoneella sitten voi tehdä jotain muutakin. Ei tarvi, kun tietokone oikeastaan on jo valmiiksi, niin ei tarvii hommata erillistä ei. Laitetta. Aivan. Mutta on siinä tietokoneessa kyllä se, että siinä sitten voi joutua tappelemaan noiden se on tietysti. Ja kaikkien kanssa. Mä enkin tässä viime aikoina joutunut aika lailla näinhän paistelemaan. Se mutta molempi parempi, ja minä olen muuten kissa-ihminen, että tiedoksi vaan. Mutta puhutaan nyt sitten Optimus-näppäimistöstä, kun selkeästi Ristoa kuumottaa Optimus-näppäimistöstä puhuminen. Optimus Maximus tulee olemaan tämän legendaarisen näppäimistön nimi, ja tästä on puhuttu aikaisemminkin Puujain kulmassa, vielä silloinkin, kun se oli Speaker's Corner. Eli siis tässä on kyse näppäimistössä, jonka jokainen näppäin on pieni näyttö, jolloin sen ulkoasua ja näppäimiä ja kaikenlaista voi vaihtaa lennosta ihan koska tahansa ja saa siihen varmaan sitten kaikenlaisia jännittäviä animaatioitakin ja muita, ja sillä on tosiaan avoimella koodilla toimiva tällainen kehitysalusta, että sillä voi tehdä sitten kaikenlaista, ja sille on nyt sitten monen vuoden spekuloinnin, hämmästelyn ja ihmetyksen, ja moni oli jo julistamassa sitä, että tämä on vain jotain vedätystä, niin nyt sille on sitten julkaisupäivä ja hinta. Ja Ristoko aikoo semmoisen ostaa? No ei kyllä ajatellut. Että johtuisiko se tästä hinnasta? No, ehkä lähinnä kyllä siitä, että jos 30-40 tuollaisen saisi, niin voisin ehkä harkita. Olisi mitään aika hienoja se sitten näytösäästä ja valuttaisi kuvan tuosta monitorilta näppäimistöllä. Se itse asiassa olisi aika komeeta. Niin, ja siis alun perin, kun nämä ilmoitti tämän, kuka kuolee? Mikrofoni putosi pöydältä alas. Se on oikein tyypillistä. Siis ei se mitään. Mutta siis alun perin, kun tämä pari vuotta sitten ilmoitettiin, vai onko tästä jo 3 vuotta, mä en muista. No jonkun aikaa sitten, kun tästä ensimmäistä kertaa ruvettiin puhumaan, niin he ilmoitti, että tämä tulee maksamaan $200-300. Ja mä ajattelin, että jumaliste, mä ostan ton. Ihan sen takia, että kun käytän huomattavan paljon tällaista ohjelmaa kuin Pro Tools, jossa on myös muutama nappi, yhdistelmä, pikanäppäin ja muuta. Ja sitten kun näitä simulaattoreita tahkoa ja muista, joissa on myös muutama nappiyhdistelmä ja muu, ja ajattelin, että no se on sen arvosta. Ja mietittiin, että voiko se oikeasti olla noin halpa. Niin. Niin nythän sitten tilanne on se, että putosko joku? Rupes jotenkin pätkimään. Halo. Tippuko kukaan? Ei. Nyt taas. Kaikki paikalla, joo. Joo, niin siis marraskuussa 30. päivä tätä vuotta, kuluvaa vuotta, tämmöstä saa hintaan $1,536. Elikkä se voi kääntää euroiksi, että 1,500 se suunnilleen varmaan maksaa. Suomessa. Se on aika paljon. Oikeastikin saada jonkun ostamaan sitä. Se voi olla jokseenkin vaikeaa, että jos ajattelee, että mä maksoin tuosta minun tietokoneestani €300 ja siinä tuli hiiri ja näppäimistö mukana, niin nyt voi olla hieman vaikeaa saada maksamaan semmoinen 1,5-kertainen hinta pelkästä näppäimistöstä. Niin. Ei kunhan se enemmän kuin 1,5-kertainen hinta. Niin, voi olla, että niin, ja tosissaan kun niitä vielä näyttää olevan tulossa niin kuin rajoitettu määrä. Niin, siis se lähtee hitaasti se tuotanto näiden OLED-näyttöjen monimutkaisuuden takia, niitä lähtee tulemaan aluksi, että marraskuussa niitä on 200 tulossa, sitten joulukuussa 400 ja sitten se kai. Kyllä niitä ihan niin kuin liukuhihnalla tehdään, mutta en sitten tiedä, jos siitä pyydetään 1,500, niin ehkä niitä ei kauhean montaa tarviikaan tuottaa tässä ainakaan alkuvaiheessa. Niin, ehkä se on Forbes 500-listan. Sieltä yläpäästä lähettää isoille pomoille pistämään sitten tommosia näppäimistöjä. Tässä on teille uusi lelu. Että se on, mä kyllä uskon, että tälle on jossakin ihan niin kuin oikea tarve ja ihmiset näitä kyllä ostaa, mutta se on aika rajattu se, sitten se kohderyhmä ja tietysti sekin nostaa taas hintaa, mutta saa nähdä miten, mihin tämä menee, koska kyllähän sitä sitten hinnat tippuu, niin kuin niitä tuppaa tehdä, että katsotaan taas jälleen. Täytyy sanoa se, että ensimmäisen sukupolven laite. Niin, kyllä. Ja varmaan jotain kilpailevekin vastaavia jossain vaiheessa ilmestyy, niin. Että saa ainakin ledit näppäimien taakse tai jotain eloa. Ja sehän on justiinsa tämän oikeastaan projektin lähtökohta on siinä, että tämähän on venäläinen yritys, jolla on varmastikin jatkuva ongelma se, että kun täytyy käsitellä kyrillisiä ja näitä länsimaisia merkkejä, niin siihenhän tämä on aivan ideaali sitten, kun voi vaihtaa lennosta. Mutta jos niihin simulaattoreihin näihin mennessä, niin käy sitä Anttilasta 30 näppäimistöä ja ison nippu ja pistää teipillä uudet nappulat niihin. Niin, mutta eihän siihen saa näytön säästäjää eikä animaatiota eikä mitään. Niin, mutta niin, löytyy simulaattorinappulat ja... Mutta no... Itse voit askarilla. Hessu Järvinenhän kuitenkin ostaa tämän, niin me ennakkotilauksen on tiettävästi jo tehnyt. No totta kai. Hessu Järvinen on, ja varmasti hehkuttaa, että menkää kaikki ostamaan tällainen. Niin, tämä on hieno. Joo. Kyllä, ihan varmasti. Beta-versio, että voi kutsua ja lähetellä sitten kaverille ostamaan. No joo, ei kiusata Hessu Järvistä, koska Hessu Järvinen ei ole paikalla puolustamassa itseään. Hessu Järvinen on aloittanut jo oman lähetyksensä itse asiassa 10 minuuttia sitten, mutta... Niin, ehkäpä Hessu siellä parhaillaan mollaa meitä. Niin, se voi olla. Typerä puhuja. Itse asiassa se olisi aika kova, että jos me soitettaisiin nyt Hessun kahvilaan ja pistettäisiin tähän konferenssiin mukaan ja näin saataisiin sitten 2 ohjelmaa yhtä aikaa menemään. No, katsotaan. Niin. Katsotaan. Kyllä. Jos keskitytään nyt tähän yhteen ohjelmaan ensin. Aivan. Nimittäin pari Google-uutista on tullut. Esimerkiksi se, että Google-mainoksesta pomppasi virus. Ja ihmiset eivät ole niinkään tyytyväisiä tähän kuin tyytymättömiä. Mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää, että se voi aiheuttaa tiettyä mielipahaa. Mutta se, mikä mulla tästä on päällimmäinen ajatus, on se, että onko se Googlen vika? Eikö se ole pikemminkin se mainostajan vika? Niin, ilmeisesti se on, mutta vissiin siinä kritisoidaan sitä, että pitäisi Googlen tarkemmin katsoa näin, että kuka sinne pääsee mainostamaan näin poispäin. Ja niinhän ne varmasti sanoo ja niinhän ne varmasti tekeekin, että jos ajatellaan, että Google Adit hirvittävän suosittuja, käytettyjä ja yleisiä ja ne on ollut jo muutaman vuoden, tai itse asiassa aika montakin vuotta, mä en tiedä, koska ne aloitti alun perin. Mutta kuitenkin niin nyt ensimmäinen kerta, kun tämmöistä tapahtuu, niin onhan se aika hyvä tilasto siinä mielessä. Että kyllä. Toisen hyvinkin vastaavallaisen jutun bongasin jossain vaiheessa, että Google pystyisi tarkkailemaan, kuinka pitkään käyttää pyörittää hiirtä mainoksen päällä, niin kuin painaa sitä. Mun mielestä se ei kuulosta kauhean uskottavalta. Niin, en... Tästä osaa sanoa sitten. Ja se, mikä mulla herää kysymys, on se, että mitä hyötyä semmoisesta tiedosta on? Niin, no ehkäpä sitä, että pystyy kehittämään mainoksia, että minkä tyyppistä mainoksia tätä porukan niin kuin nopeammin mutta, siihen. Mutta siis ajatuksena on se, että oletaan tai niin kuin tavallaan tiedetään, että ihminen pyörittelee sitä hiirtaa pitkälti siinä, missä silmä kulkee. Ai. Niin se, että kun ihminen lukee sitä mainosta, niin se siinä alkaa... Silloin pyörittelee sitä hiirtä siinä lähettävillä jossain. Mutta eikö se tee justiinsa päinvastoin? Eihän sitä tekstiä pysty lukemaan, jos siinä on kursori päällä. No ei, nyt just siinä samassa kohdassa, mutta siinä vieressä. No ja mä kyllä aina... Tämä onkin itse asiassa mielenkiintoinen. Tämä on tämmöistä internet-sosiologiaa. Mä yleensä aina, jos on joku sivu, jossa on tekstiä, tai jos mä luen sitä, niin mä päinvastoin mä siirrän hiiren justiinsa toiselle puolelle. Yleensä ihan johonkin sivuun, että se ei häiritse mua sinne, ja sitten mä nuolinäppäimillä scrollaan sivua ylös ja alas. joka tarkoittaa sitä, että mun kursori useinkin menee justiinsa sinne sivuun, jossa on ne Google Adit, jolloin mä saatan olla hyvinkin mielekästä tilastotietoa Googlelle, jos ne tällaista oikeasti kerää. Niin, mutta se on niinku sen painalluksen jälkeen, niinku, tai siis niinku, mittaa sitä aikaa siihen painallukseen, näin sen käsitin. Ja siis tää oli selvinnyt jostain semmoista niinku rikkinäisestä mainoksesta, mikä oli tullut jollekin, joka oli asiasta jotain ymmärtänyt. No en pystynyt lähdettä mistään kaivamaan, mutta tämmöistä on kuullut. Okay. Ja vastaavasti myös edeltä käytettävyysasiantuntijatutkijalta suomalaiselta, niin kuulin, että juurikin kokeneet web-surfaajat, kun tehdään tämmöisiä käyttävyystutkimuksia, että missä kohta silmä saa sivua, niin ei millään tavalla reagoi mainoksiin. Ei, niin kuin silmäänsä käy mainosten päällä. Joo, koska no se on ihan musta uskottavaa, koska varsinkin jos on vähänkin enemmän surfannut nettiin, niin sitähän tunnistaa saman tien, että okei, toi on mainos. Nimenomaan. Mä kiinnitän siihen, mitä huomioon. Kyllä käytä se aivan täysin. Niin, se on ihan, se on vaan sellaista tavallaan hukkainformaatiota. Kyllä. Sen osaa suodattaa suoraan. Sen takia ehkä on tullutkin nyt enemmän näitä helkkarin rasittavia bannerimainoksia, jotka rupeaa pitämään ääntä. Niin, tai sitten näitä, mikä pullahtaa siihen silmien eteen juuri siihen tekstin päälle, mitä olet lukemassa. Ja se on mun mielestä, se ei ole mitään muuta kuin rikollista. Aivan. Ja se on häpeä kaikille sivuille, jotka ylipäänsä semmoisia mainoksia ottaa. En voi syyttää mainosfirmoja enkä mainostavaa yritystä siinä, koska kyllähän ne tekee kaiken mahdollisen. Se on niiden duuni. Mutta että joku sivu ottaa sellaisen vastaan, vaikka olisi mikä hinta, niin mun mielestä kyllä se niiden menetetty tämmöinen uskottavuusarvo on huomattavasti arvokkaampi kuin ne muutamat dollarit, mitkä siitä saattaa tulla, ne ylimääräiset dollarit, että ottaa tällaisen todella rasittavan mainoksen. Vaikka täytyy nyt myöntää, kun miettii semmoista mainosta, mikä pomppaa eteen, niin ei siinäkään kyllä tule toisaalta yhtään niin kuin ajateltu, että mitä sinä mainostetaan, sinä vaan lähinnä tulee. Se on kyllä totta. Etsineeksi sitä Xen kuvaa sieltä kulmasta, että mistä saisi sen pois äkkiä. Se on totta sekin, että sekin tavallaan menee. Mä en tiedä sitten, musta tuntuu, että jotenkin kaikki, kun ajattelee spämmiäkin, niin sitähän vaan klikkailee niin kuin ruksit spämmiviestien viereen, jos ne on päässyt tonne sähköpostilaatikkoon, että pois ja saman tien. Mutta ilmeisesti tää perustuu niin paljon kokemattomiin ja pahoittelut nyt, mutta suoraan sanoin tyhmiin ihmisiin, jotka lankee noihin, ja niitä on vaan sen verran hyvä prosentti, että se kannattaa. Niin, ja nimenomaan siihen volyymiin se perustuu, että jos no esimerkiksi roskapostissa lähettää miljoona postia ja niistä 0,5 promillea tarttuu koukkuun, niin se on jo hirviästi. Niinpä. Ja se senpä takia tyhmät ihmiset pitäis tappaa, ettei ne pääse lisääntymään. Tai katkaista nettiyhteys. Niin. Katkaista nettiyhteys ja se on ehkä inhimillisempää. Katkaista nettiyhteys ja paljon muutakin. Muuten, Google Web History-palvelu kerää surffausdata sitä talteen. Kuulostaa pahalta. Ja minkä takia? Mun mielestä Googlella rupeaa olemaan ihan liikaa valtaa ja juttuja. Okei, ne tekee hyviä juttuja, ne tekee ne tyylillä, mutta juurikin se, että kuinka paljon käyttää sitä, ne pystyy keräämään tietoa, niin se ei tunnu enää hyvältä. Mutta jos nyt puhutaan ihan rehellisesti tässä asiasta, niin onko kellään mitään harhakuvaakaan siitä, että etteikö ne olisi tehnyt tätä alusta alkaen, ja nyt on vaan ensimmäinen kerta, kun ne antaa ihan oikeasti katsoa sitä tietoa, minkä ne on. Niin, mutta nimenomaan se, että niin, ja siis eihän tossakaan varmasti kaikkea tietoa todellakaan, mitä niillä on kyseisesti käyttää. Niin, ei tietenkään, niin se on vaan se sun hakuhistoria. Niin, mutta just se, että niillä on niin kuin hirveästi sitä tietoa, niin se niin kuin tekee Googlen toiminnasta mun mielestä vähän kyseenalaisen, riippumatta siitä, julkaisiko ne nyt uuden palvelun vai ei. Niin. Kyllä, mutta siis jos nyt puhutaan tästä uudesta palvelusta, niin uusi palveluhan ei sinänsä ole, sehän ei tätä asiaa muuta miksikään, siinä vaan itse näkee sen, mitä tapahtuu. Ja itse asiassa siinä voi poistaa sen hakuhistorian ja käskeä, että tehän ette tallenna näitä enää, ja sen minä tein saman tien, kun mä näin, että jaa, tämmönen palvelu. Mä kävin sille klikkaamassa, että joo, että ei kiitos, menkää pois. Niin, niin, mahtaako sitten vaikuttaa vaan siihen, että sulle ei näytetä niitä. Niin, vai? No se on se. Sitä mä en tiedä. Siis se, minkä takia mä en alun perin lisännyt tälle meidän listalle, jota ei tietenkään ole olemassakaan, on se, että siis mä luulin, että tää on vanha juttu, koska mä kuulin jo, muistan jo, että aikaisemmin oli tämmönen Googlelle tuli, no tää on ehkä vaan helppo käyttöliittymä siihen, mutta ne jo aikaisemmin ilmoitti sen, että te voitte ottaa yhteyttä tämmöiseen osoitteeseen, niin me ilmoitetaan, mitä tietoja meillä on, ja samassa yhteydessä te voitte myös käskeä ne poistamaan. Ja joo, mä en tiedä, onko tämä sama juttu vai se, mutta periaatteessa se oli, sen idea oli nimenomaan se, että ne ihan oikeasti poistaa ne tiedot niiden tietokannasta, ja sitä ei saa takaisin, ei vaikka olisi CIA, FBI ja Interpol yhdessä tanssimassa ripaskaa tuolla Googlen päämajojen ulkopuolella. Että mä en tiedä, onko tämä se sama, mutta voisi kuvitella, että tämä on se sama, koska periaatteessa samasta asiastahan on kyse. Niin, samoja tietoja, joo. Että, no, sitä on paha sanoa, mä en ole perehtynyt tähän niin paljon. Että itse asiassa monethan on katsonut, että tämä web-historia antaa myöskin kaikkia näppäriä ja hauskoja tilastotietoja sun haku historiasta, että mitä oot hakenut enemmän, eniten ja milloin ja eteenpäin. Et sinänsä voi olla ihan hauskakin tutkia tätä tietoa, mutta mä kyllä tuhosin kaiken jäämättä tutkimaan mitään. Joo. Että se on se, mitä ihmiset ei ehkä monet huomaa, on se, että jos on Gmail-osoite ja sieltä lähtee kirjautumatta ulos, niin kun sä meet seuraavan kerran Googleen ja haet sitä, tai jos vaikka käytät selaimessa, useimmassa selaimessa nykyään on toi Google-hakuluotikko heti tuossa osoitepalkin vieressä, kirjoitat siihen, niin sitä ei välttämättä edes huomaa, mutta sä oot silloin kirjautuneena siihen sun Gmail-tiliin, eli Google-tiliin, jolloin niiden ei tarvitse edes katsoa sun IP-osoitetta, vaan ne näkee suoraan, että jaa, että se on tää, tämähän on kirjautunut sisään, tämä aivan tyyppi, että tässä ne on. Ja sitä mä en tajunnut, kun itse asiassa vasta joku aika sitten, että mä huomasin, että hetkinen, että tuolla yläkulmassahan lukee mun sähköpostiosoite vieressä, että mähän on kirjautunut tänne sisään ja tää tallentuu johonkin. Ja sen jälkeen tuli semmonen, että mä oon kyllä kirjautunut ulos Gmailista varsin. Itse asiassa mä en oo kauheasti kirjautunut sinne edes sisään, kun mä käytän Thunderbirdia nykyisin pääsähköpostiohjelmistona, ja siinähän ei ole sitä, että täytyy sitten kirjautua tuonne ollenkaan tota kautta, mutta juuri kirjasin itseni ulos Gmailista, jotta en käytä ollenkaan, mutta olin kumminkin kirjautuneena siellä Safarissa. Aha, no niin, ja se voi olla myöskin, että voi unohtaa, että sinne on kirjautunut. Ja sieltä voit sitten web-historista nähdä, että mitä kaikkea oot hakenut, mistä et haluaisi ihmisten tietävän, että oot hakenut. Joo. Paitsi, että meillä täällä puhujan kulmassahan ei ole salaisuuksia, tietenkään. Joten ei kannata tulla edes katsomaan. Mutta kuitenkin tämmönen palvelu, ja sieltä, no, mä laitoin heti historiankeräyksen pois. Suosittelen sitä kaikille jo ehkä ihan sen takia, että vaikka siellä ei olisi mitään salattavaa, niin kun mä en esimerkiksi osaa kuvitella, että onko siellä mitään muuta salattavaa kuin, ja hävettävää kuin se, että mä teen tasaisin väliajoin join näitä vanity searcheja ihan vaan nähdäkseni, että miten podcast ja oma persoona pärjää tuolla internetpiireissä ja että väärinkäytetäänkö niitä tai haukutaanko mua jossain. Ylipäänsä sitä, että kuka pitää eliminoida tästä maailmasta mahdollisimman ripeästi, niin se on ehkä ainoa. Mutta kuitenkin laitoin kiinni tuon, että älkää ottako talteen, koska se ei ole kohteliasta. Kovasti yritän täältä tutkia, että millä täältä saa ruksittua sen, että ei saa tutkia, kun ei saa tallentaa tietoja, mutta ei se vissi ole ruvennut edes niitä tallentamaan automaattisesti. Katsotaas missä. No mulla tulee heti tähän. Ei mulla semmoista nappulaa täällä ole. Mulla tulee tähän heti, kun mä kirjaudun tänne, niin tänne sanotaan, että your web history has been paused. This service will not collect any history until you choose to resume. Mutta se on kyllä täällä jossain. napsauta tällä itse sivulla olevaa keskeltä tilastointipainiketta, ei täällä ole no, semmoista. Itse asiassa tässä on mulla, kun tässä on tässä oikea, ei kun vasemmassa sivussa on tämmöinen sivupalkki, missä on nämä kaikki, niin siellä on jo heti semmoinen kuin resume ja remove items, eli se on ihan tuossa heti valikossa. Minkälaisessa osoitteessa sä oot? Tää nyt eliti kyllä juuri. www.google.com/history. No siellä minäkin ollut, mutta ei se mitään näytä. Oot sä kirjautunut siitä? Tallentaako se? On. Tallentaako se muuten, paitsi jos on niinku, siis kirjautunut jollain Google-accountilla sisään? Niin. No sitten se tieto menee sinne sun IP-osoitteen perusteella, ja sillä informaatiollahan ei perinteisesti noi tee yhtään mitään, koska sun IP-osoitehan saattaa muuttua ihan koko ajan. Ettei sä voit muuttaa sitä. Ja esimerkiksi mulla täällä on se, että kun mä menen tuolla Pukkilan kunnan verkon kautta, niin mulla on sama IP-osoite ulkopuolelle kuin koko Pukkilalla. Se on aika hyvä. Niin, että mua ei kauheasti pysty sen perusteella seuraamaan. Että. Nyt löytyy. Joo, siis tässä piti eikä suorittaa joku haku tästä hakuhistoriasta, jotta se pystyy näyttämään tämän valkin täällä vasemmalla. Ja aha, okay. Tämän jälkeen pystyy painamaan tämä keskeyttilastonta-asetukset. Noniin. No niin, hyvä. Kiitos. Tämä oli itse asiassa, sen takia mä jäin tähän pitemmäksi aikaa, että jos tämä selviää tässä, niin se voi olla ihan mielenkiintoista tietoa meidän kuuntelijoillekin, että näin se tehdään. Eli kerrotko vielä uudestaan, että miten sen teet? History, ja jos sä oot kirjautunut sinne, ja tämän jälkeen suorittaa jonkun haun, siitä kirjoittaa jotain yläreunaa painaa tähän historiasta, ja silloin sille vasempaan reunaan ilmestyy sellainen palkki, mistä voi painaa, että keskeytä tilastointi tai asetukset tai tällaista. No niin, eli kaikki, jotka on epäluuloisia tai ylipäänsä vaan haluaa säilyttää oman yksityisyytensä, niin sinne vaan saman tien. Tämä oli hyvä tieto. Mutta DirectX 10 hän on ollut Vistalle tämmöinen, varsinkin pelaajien keskuudessa, tämmöinen lyöntiase, koska se toimii pelkästään Vistassa ja tietysti tulee sitten, kun halutaan uusimmat kaikenlaiset reunanvarjostukset ja reunanvarjostukset, se tuskin on yhtään mitään, mutta reunanvarjostukset ja muut näppärät, hienot systeemit, niin sitten täytyy mennä Vistaan ja tulee varmaan sitten paljon pelejä, jotka vaatii sen DirectX 10 ja sen myötä pelkästään Vistan, niin sepä onkin sitten hakkeroitu ja nythän se toimii sitten ihan joka paikassa. Vaikka Linuxissa. XP:lle näin ollen myös saatiin DirectX 10 kaikista puheesta huolimatta. Joo, ja siis ymmärsin lukiessa, että se tekee niinku sellaisen tavallaan kehyksen sille, minkä sisällä se toimii, ja se kehys voi toimia sitten ihan millä alustalla tahansa, että se voi toimia myöskin OS10, Linuxissa, missä tahansa. Se voi olla mielenkiintoista näin niin kuin, mitä Linux-pelaamiseen tulee, jos sitten DirectX 10 pelit potkaiseekin tuollaisen kehyksen avulla käyntiin ihan suoraan. Onhan niitä nytkin niitä, mitä ne on? Onko Cedega, kun se on se yksi Cedega palvelu? Cedega on ilmeisesti joo. Kaupallinen tämmöinen Linux-tukipeleille. Joo, jolla saa DirectXen potkimaan Linuxissa ja muuta, että onhan näitä. Mutta katsotaan, itse asiassa, nyt tätä asiaa on viivytetty jo niin paljon, että Risto kertoo, mitä mieltä hän on. Mikä tämä on? Feistifoonista. Luulen, että kysyt Vistasta. No voit sä kertoa siitäkin, mutta mun mielestä me ollaan siitä jo keskusteltu, että mitä mieltä sä oot siitä. No tähän väliin paljastan, että on parhaillaan kokoomassa tämmöistä konetilausta, 3 uutta tykkää konetta, joista 2 ilman käyttäjärjestelmää, niihin livahtaa Feistoja ja yhteen sitten Windows Vista ja mahdollisesti jossain vaiheessa Ubuntu ja yksi näistä koneista tulee minulle ja voitte arvata, että se on varmasti kone, jossa Vista ei tule mukaan. Niin no en minä Vistasta tiedä. Hirveän älä kerro Vistasta. Kerro Feistosta. Se on hyvä. Se on universumin paras Linux-jakelu. Aika paljon sanottu. Mutta siinä on rautatukea parannettu hirveästi. Ajureita mukana. VLAN-tukea parannettu. Löytyy suoraan tämmöinen nykyaikainen työkalu, joka suoraan ilmoittaa, että tämmöisiä verkkoja on lähettyvillä ja tuosta klikkaamalla yhdistää. Ja tällä viisi, ja siinä Ubuntu-versiossa löytyy myös valmiina jotain näitä 3D-efektejä, eli kun boottaa sopivalla raudalla olevalla koneella, niin tuota live-levy, niin siitä suoraan lähtee kuutiot pyörimään nappia painamalla. Ja se on hyvä. Kokeilkaa. Siis mulla toimii myös Intel-mäkeillä. Joo, siis mulla on tuossa koneella on Kubuntu, eli KDE:llä varustettu versio. Siinä ei ilmeisesti näitä 3D-systeemejä on. Ne ei ole siinä mukana oletuksena, mutta asentamalla paketti Kubuntu Beryl tai Beryl Kubuntu, jotain sen suuntaista, niin sieltä lähtee. Miten sitä? Oha, nyt meille tulee uusi panelisti, joten jos kype kaatuu, niin se johtuu siitä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Herra Jumala, tämähän toimii kuin vaan. Junan vessa. Jani on tullut Nörttivuoren uuminista, paitsi että Nörttivuoret on purettu, joten se tulee sitten jostain lootikosta sitten vaan, mihin hän on mennyt maanpakoon. Terve vaan, Jani. Juu, tervehdys. Pääsit mukaan meidän tuplajuhliin, mikä on ihan hauskaa. Mistä on kyse? Mä oon ollut koko päivä ihan muissa maisemissa. Puhutaan tässä justiinsa Feistifonista. Risto hehkuttaa, ja ajattelin kysyä justiinsa Ristolta, että mikä tässä on nyt niin kuin konkreettisesti uutta, hienoa ja ihmeellistä, vai onko se vaan sellaista niin kuin yleistä parannusta? No, yleistä parannusta, ja sitten siinä on helpotettu kaikkia näiden muun muassa rajoitettujen ajureiden ja kodekkien käyttöönottoa. Eli sieltä löytyy muun muassa semmoinen metapaketti, mikä ottaa suoraan käyttöön kaikki Windows Media Video kodekit ja MP3 kodekit ja tällaiset. Herra jestas, mistä se löytyy? Ubuntu-restricted-drivers ehkä, paketin nimi kenties. Siis mistä sen paketin löytää? Kun, siis mulla paketti on varastoista, osaatko sinä asentaa ohjelmia Ubuntulla? Jos et osaa, niin käy katsomassa Ubuntu tutuksi wikikirjaa. Siis kun mullahan on Adept-niminen ohjelma on Kubuntun puolella semmoinen. Joo, siis kun mulla on ollut ongelma justiinsa, ja me ollaan keskusteltu siitä tuolla Ubuntu-foorumillakin, että ei tästä nyt sen pitempää tällä erää, mutta siis nopeasti vaan, että mulla on päällimmäinen ongelma siinä ollut se, että mä tosiaan otin sen DVD-version, jonka mä oletin, että se on täynnä sitten paketteja, mutta se ei justiinsa. Niin kuin sulla oli juttu, että siinä ei ole verkkoyhteyttä. Niin, mulla siis PC-kone ei ole internetissä kiinni, eikä tule olemaan internetissä kiinni. Että mä oletin, että siinä DVD:llä on sitten niitä paketteja vaikka muille jakaa, koska niin oli ainakin tässä, mikä tämä oli tämä edellinen, EdgyEft, kun se oli se edellinen versio. Joo. Niin siinä oli, kun mä nimenomaan sen DVD-version otin, niin se oli täynnä kaikenlaisia paketteja, että mun ei tarvinnut erikseen hakea niitä. Mutta tosiaan nyt tämä ei ole, se paketin hallinta ei näytä mitään muuta kuin mitä siellä on jo asennettu. Sulle ei tullut edes sitä, että paketti ei ole saatavina miltään ohjelmakanavalta ilmoitusta. Joo, ei. Ne ei vaan näkynyt siellä listoilla. Et se oli musta. Ja siis, no, mä oon nyt kattonut siis packages.ubuntu.org, vai onko se com, josta löytyy sitten hirvittävän määrä noita paketteja, että kyllä mä siellä ajattelin käydä ne hakemassa, mutta nyt on sen takia jäänyt, kun ei jaksanut, niin on jäänyt vähän vähemmälle toi käyttö, kun se ei niinku se ei pyöritä X-Vidia, eikä se tee oikeastaan paljon mitään muuta kuin boottaa. Niin, tuommoiselle koneelle, missä ei ole nettiyhteyttä, niin löytyy tämmöinen, tai niin siis, no, ainakin tämmöinen Ubuntu-versio, missä on hirveästi kaikkea tavaraa mukana, aivan niin kuin laidasta laittaa ohjelmia videoeditoinnista iPod-slaveihin ja kaikkiin, niin tämä on siis epävirallinen Ubuntu-versio, pidettäköön tämä mielessä. Tämä ei ole virallinen Canonicalin tuottama. Ubuntusoftware.info. Niin sieltä löytyy ainakin jonkunlainen paketti, mutta sitä en osaa sanoa, että onko se sitten niin kuin DVD:lle vedettävä ja toimii ilman nettiä. Mutta jotain sieltä kuitenkin. Ja se vielä tästä Feististä nyt, että viime lauantaina viikko sitten järjestettiin Helsingissä Ubuntu Feistyn julkaisutilaisuus. Ubuntu Suomen käyttäjistä, se järjesti Ja paikalle ilmestyy peräti 80 ihmistä Pautteralla, eli se oli äärimmäinen tämmöinen yllätys, että hirveästi löytyi kiinnostuneita. Ja myös Tietokonelehti ja Mikrobitti ja Digitoday ja kaikki mahdolliset melkein mediat julkaisi lehdistötiedotteen Feisty-julkausta, mikä on todella hienoa tietoisuus kasvaa. Se on varsin hienoa, että semmoinen on saatu aikaiseksi. Itse asiassa mua vähän harmittaa, kun jos sä lähetit mulle siitä silloin sähköpostia ja sanoit, että kiinnostaako Koski-Suomea tulla paikalle raportoimaan. Musta olisi ollut hienoa äänittää vaikka puhujain kulma sieltä paikan päältä. Oltaisiin varmaan saatu sieltä tällaista Linux-vaikuttajaa pöydän ääreen. Ainakin joo. Sinut, jos ei muuta, mutta se tuli sen verran lyhyellä varoitusajalla, että ei enää siinä vaiheessa pystynyt muuttamaan liikkumissuunnitelmia. No, mutta ehkä ennakkotietona, että lokakuussa on tulossa seuraava Ubuntu-versio. En muista nimeä, se alkoi GLM kummatkin sanat. Katsi oli ensimmäinen ja Katsi Kippons, aivan, kiitos kysymästä. Niin puolen vuoden päästä lokakuussa semmoinen sitten, niin tervetuloa. No, minäpä ostan liput jo nyt. Hyvä. Niin siellä sitten, jos olet paikalla ja jos no ainakin tuo Ubuntu-blogin, Suomen Ubuntu-blogin Jussi on ainakin sanonut, että voisi esiintyä puhujainkulmassa, niin saa varmaan hänetkin sitten pöydän ääreen ja tulihan sinne mediamessuillekin väkeä, että ties vaikka saataisiin, mutta ehkä sitä ei kannata suunnitella ihan vielä kovin tarkkaan, mutta niin. Pidetään mielessä. Joo. Mutta Jani, sä tulit jostain. Kyllä. Me ollaan ehditty jo suurin osa aiheesta keskustella, mutta mikä siinä? Ootko sä tutustunut Googlen web historiin? En. Okei. Okay. Asiassa eteenpäin. Onko meillä vielä jotain muuta? Eihän meillä ole paljon enää muuta. Me on tässä. Haloo. Haloo. Nyt tuli kohina takaisin. No niin. Ei ole tässä puolitoista tuntia vierähtynyt. Onhan tässä. No kerrotaan nyt vielä nopeasti, että saadaan koko rivi näitä olemattomia aiheita tehtyä, että tutkijat on mallintaneet puolikkaan hiiren aivoja. Toisin sanoen ne on rakentanut järjettömän kokoiseen IT-keskukseen puolikkaan tästä hiiren aivojen niin kuin rakentaneet vastaavanlaisen tietojärjestelmän ja ne joutuu, koska se on tietysti hirvittävä vaatimus järjestelmälle, että semmoisen saa, niin ne joutuu käyttämään sitä 10 kertaa hidastetulla nopeudella ja se toimi 10 sekuntia. Eli siis ne sai mallinnettua tällä 1 sekunnin puolikkaasta hiiren aivoa. Ja mikä on hyvin mielenkiintoista, niin on se, että ne rupes ne mallinnetut aivot toimimaan hyvinkin lähelle, niin kuin oikeat hiiren aivot toimii. Että siinä mielessä varsin mielenkiintoista, että mihin tässä vielä päädytäänkään. Minä tiedän. Okei, kerro. Kaikkihan on nähnyt Terminaattorin. Sinäkään just sillä lailla, niin kuin siinä elokuvassa. Okei, eli siinä vaiheessa, kun ne rakentaa kokonaisen hiiren. Niin sitten se hiiri ottaa sitä vallan ja valtaa ihmiskunnan. Okei, hyvä. Tätä odotellessa. Minä ainakin odotan innolla. Ei vaan, tässä on ihan oikeasti hiiren aivot on aika vaatimaton alku, mutta periaatteessa pystyttäisiin tekemään älykkäitä itsenäisiä pelastusrobotteja, jos pystytään luomaan tässä toimivia keinoälykokonaisuuksia. Kyllä, kyllä. Olethan sinäkin vaatimaton alku, mutta kaikenlaista sitä on tapahtunut. Koneessa, joka tätä hommaa pyöritti nimeltään BlueGene L, niin siinä oli 4096 prosessoria. Joista jokainen käytti 256 megaa muistia. Olin itse asiassa justiinsa kertomassa nämä tiedot tässä, että ehdit ensin perhana. Mm. Siinä oli muuten, tiesittekö, siinä oli 4096 prosessoria. Joista jokainen käytti 256 megaa muistia. Kiitos. Melkoinen pelikone muuten. Oli, sillä pyörisi varmaan muuten Doom 3 täysillä grafiikka-asetuksella. Paitsi että kai Doom 3 pyörii nykyään aika monessa koneessa sillä tavalla, että se toi ollut vähän. Siitä silloin joskus, joo, kun minä olin nuori, niin. Sä saat tehtyä varmaan sillä lailla, että sä voit tehdä 10 näyttöä ja laittaa ne rinkiin sun ympärille, niin sä saat niin kun koko näkökentän tätä Doomia. Niin, ja Doomhan tätä tukee aivan suoraan. Aattelin, sä voit nähdä viholliset, jotka on sun takana heti päätä kääntämällä. Kätevää. En mä tiedä. Itse asiassa sanotaan nyt vielä tässä, että mulla oli eilen elokuvaelämys. En tiedä, kuinka moni on jakanut tämän elokuvaelämyksen, mutta näin eilen ensimmäistä kertaa legendaarisen nörttielokuvan Pirates of the Silicon Valleyn. Onko tuttu elokuva kenellekään muulla? Ei sano mitään. Mä katsoin sen itse asiassa eilen. Ai ja säkin katsoit sen eilen? Kyllä. Saitko sinäkin sen, herra jestas, mitä täällä nyt tapahtuu? Tää on aina. Aina kun kohina häviää, niin tuntuu, että nyt tuli katastrofi. Tämä itse asiassa tämä 2.6 beta-skype Mäkillä, niin tämä on toiminut hirveän vakaasti. On jopa porukkaa tullut ja mennyt, eikä ole kertaakaan kaatunut, joten katsotaan, olisiko tämä se legendaarinen puhujainkulma, jossa ei kertaakaan kaadu skype. No mutta kuitenkin, mitä piti sanomani, niin. Ilmeisesti säkin, jos sä oot eilen sen kattonut, niin säkin katsoit sen Google-videon kautta. En. Etkö kattonut? Katsoit sä sen jostain ihan järkevästä? Katsoin sen kovalevyltäni. Okei. Okay. No, mä näin sen Google-videon kautta. Eipä ollut Häppönen elokuva, mutta voipahan sanoa kattoneensa. Mun mielestä se on itse asiassa ihan suht hyvä. Itse tykkään aika paljon kyllä leffasta. Musta se oli vähän. Musta se oli vähän. No. Ehkä vähän. Vähän. Olkaamme tästä kaikki samaa mieltä. Niin, kerro. Väliaikatietona, että itse käytän Skypein Linux-versiota 1.3.0.53-API. Ja hyvinkö toimii? No kyllä toimii, mutta eihän tässä mitään samoja ominaisuuksia ole kuin Windows- tai Mac-versiossa. No on nyt mitään soittaa, voi ja viestejä lähetellä, mutta kaikki mahdolliset videojutut ja häripäkkeet ja jutut puuttuu, mutta ei siinä ehkä viimeisen edellisen kerran. Tämä on ollut käynnissä noin kuukausi sitten, että en kovassa kulutuksessa ole. Älä murehdi. Mä en nimittäin tässä on vaikka mitä pipstaakkia ja väännintä ja mitä tahansa, mutta en mä tässä käytä mitään muuta kuin tekstiviestintää ja puheominaisuuksia. Joo. Voiko puhetta tallentaa suoraan Skypestä? Missä? Tässä uudessa. Ei kai. Ai. Mitä? Ai. Miksi on ai? Pitäisikö? Se olisi aika hyvä ominaisuus, jos voisit suoraan Skypestä nauhoittaa jotain keskusteluja. Että kokeilkaapa vaikka semmoista kuin Gizmo Project avoimen koodin VoIP-softa siinä muistaakseni pystyy. Ollaan kokeiltukin itse asiassa. Kyllä. Ai niin, mutta turi sitten äänenlaadusta totta. Mutta siitäkin niin, tuli uusi versio jossain vaiheessa. Äänenlaadusta ja vakaudesta oli murhetta. Sekin. Miten kun Skype kaatuu, niin kaikki se koko keskustelu on varmaan mennyttä. Niin, en tiedä. No, mutta eiköhän ole aika lopettaa meidän megalomaaninen tuplajuhla lähetyksemme, joten kiitos Jani, et ehtinyt olemaan täällä kauan, mutta panoksesi oli sitäkin mitättömämpi. Jee. Yeah. Kiitoksia Pauli, et ollut sinäkään ihan alusta asti, mutta olitpahan kuitenkin. Joo, kiitos. Kiitoksia Risto, olit täällä alusta asti ja niin. Joo, linux.fi ja ubuntu-fi.org, kiitos. Onko semmoinen kuin linux.fi, mitä siellä on? Linux.fi on, joo, no kerran otit puheeksi, niin linux.fi on siis tämmöinen kotimainen kaikkien linux-jakeluiden käyttäjille suunnattu wiki, missä on niinku niin kuin yleisiä Linux-ohjeita. Okei. Okay. Voisin käydä katsomassa. Achtung, älä työnnä sormeasi pistorasiaan. Tyyppisesti. Ja kiitoksia myös Kanadan kirjeenvaihtajallemme, joka ei enää ole. mutta olit silti. Joo, kiitos, kiitos. Kiitos Henrikille myös. Ja kiitoksia myös Hessulle, joka oli, mutta sitten ei ollut enää. Ja näin ollen tämäkin 30. tuplajuhlalähetys on näin ollen päättynyt. Kiitos, kuulemiin.